aici Ultra este marele câștigător. A Ulf, cred că foarte rar ar fi întâlnit, dacă ar fi întâlnit pe data. Ce înseamnă? Dincolo de... Și apoi ajunge să înseamnă peste. Ultra spemă, dincolo de speranță, da? Peste speranță. Da, ultra ziluania. Da, așa se apare pe cuvânt, ultra ziluania. Ultra? Da. A, prin forma veche, sigur. Cum altfel, da? Cât de urât ar suna altfel. Dar e până la urmă o chestiune de... eufonie. Bun. Intra și extra, intra și extra, înăuntru, în afară. Deja sunteți experți în identificarea perechilor, da? Intra față de in, extra față de ex. Super și infra. Deasupra, dedesubt. Supra și infra. Super și infra. Super și infra. Deasupra, dedesubt. Cu o posibilă încărcătură afectivă. Mai presus de, mai prejos de. Și trans cu sensul de peste. Toate aceste elemente pe care le-am înșirat sunt prepoziții bine atestate în latina clasică. Le vedem că sunt create în interiorul limbii latine și cu atât mai mult își justifică prin asta prezența. Pot fi uneori folosite cu valoarea adverbială. Și găsim asemenea pasaje în care e consistentă valoarea adverbială. Totul merge într-un circuit, da? Pentru că vechile prepoziții, probabil că fusese adverbe, s-au fixat în utilizare prepozițională, când a fost și inventată această parte de vorbire. Apoi, interiorul prepozițiilor apar întăriri, cum de cel despre care am tot vorbit cu ter și așa mai departe, ter cu varianta tra, vreau să spun, au atât de mare succes aceste prepoziții, încât ele ajung să fie folosite și ca adverbe. Da? Lucrurile, vedeți cât de bine se așează într-o logică a utilizării bună, eficientă a materialului. Acuzativa spațial arată numai ținta, despre ținta am vorbit mult până acum. Acuzativul spațial poate indica și străbaterea. Străbaterea unui plan văzut de sus. Cam asta ar fi imaginea. Care este coerentă cu cea pe care o folosiseră la început, acuzativul ca suprafață afectată. Da? Deci, repet, plan al, străbaterea unui plan văzut de sus. Nu sunt mai noi aceste nuanțe decât cele pe care le-am văzut până acum, ale țintei. Sunt însă mai puțin frecvente, probabil din pricina sensului. Am mai degrabă avem nevoie să indicăm ținta decât străbaterea. Atunci dacă e să le vedem marginale, această marginalizare nu ține de cronologie, ci de utilizare, pur și simplu. Nu. familia Pasum, ambulare, Septingenta, Milia Pasum, ambulare. Ambulare, nu știți. Ambulare. A se plimba? A se plimba. Avem și română? Ambulant. Ambulant. Ambulant, da, sigur că avem și ambulatorii și toate celelalte, asta sunt neologisme. Da, și e normal să avem direct din latină sau dintre intermediere tradițească, cel mai ales. Dar când avem în română, pe ambulare? Cum ar fi trebuit să se poate? Nu, înțeleg să nu fac foarte la partea să găsiți. Ambula, da? Și dacă vă uitați la ambulare, la ambula, nu aveți nevoie de prea multă experiență publică, să spunem că este moștenit. Da? Deci, în momentul în care le punem în paralel, vedeți cât de transformat e principiul ambula față de ambulare. Și e clar că acolo este o moștenire. Față de ambulatoriu și toate celelalte care sunt poate asemănătoare, deci, în primul dată, nu sunt moștenite. Mă gândeam dacă cum ar fi fost dacă România așa fi creat și cuvintele prin calchiere, ambulatoriu. A existat o fază, da? Bun, trecem mai departe. Acest acuzativ al străbaterii a cunoscut evoluții și anume poate să indice intervalul mă opresc două secunde, eu nu v-am spus ce înseamnă septingenta milia pasum ambulare. A se plimba 70.000 de pași. 70.000 de pași, da? E clar. Bun. Deci intervalul. Un exemplu din Titus Livius, Zama, de acronim. Quinquedierum iter, Zama, Quinquedierum iter, a Cartagine, abest. Zama este la distanță de... Quinquedierum iter, a Cartagine, abest. Și acum, traducerea. Zama se află la o depărtare față de Cartagina de 5 zile. La un drum. Depărtare la un drum de 5 zile. E foarte obișnuită această indicare a distanței în textele vechi prin timp. Da? De cât timp ai nevoie ca să ajungi acolo? Practicăm și noi distanța în așa această modalitate, e foarte comod, dar nu întotdeauna știți să apreciem corect distanțele. Mai degrabă apreciem timpul. Nu că am fi noi grozavi, dar că am un ceas. Pentru distanță nu avem întotdeauna rezonat la noi și nici nu folosește ce nicăieri ai spune. Da? Mai bine ai spune, am ajuns din 5 minute la atelierul creativ. Da? Bun. Prin analogie, se poate folosi același tip de acuzativ al intervalului pentru măsurători spațiale concrete. Un exemplu, unul singur, dar de ținut minte sau de adus aminte acela ce știți. Fosa decem pedes, alta fosa, decem pedes, alta sat, fosa, fosa, groapă, da? Groapă. Adâncă de 10 picioare. Adâncă de 10 picioare. Ce trebuia să vă amintiți aici? Cele trei sânturi ale lui Altus. Da? Care sunt cele trei sânturi ale lui Altus? Înalt, adânc. Adânc. Și? Lung, întins. În largul mării, da? Tot cu Altus se folosește. Și atunci cum putem să cumulăm cele trei sânturi într-unul singur? Întindere pe orizontală sau pe verticală? Pe distanța față de centrul universului care sunt eu. Da? Spuneam, da? Tot ce e departe de mine, în sus, în jos, în larg, da? Deci pe orizontală, totul este altul. Groapă adâncă de 10 picioare. Și de la fosa fosatul. Da, bun. Da, aici ne interesa groapa. În ce constă analogia? Utilizarea unui adjectiv căruia îi se subordonează acuzativul intervalului. Un acuzativ al întinderii, să zic. Asta poate că n-am spus-o destul de clar de la început, dar e chiar o banalitate. Acuzativul se subordonează nu doar verbelor, ci și adjectivelor. Exact ca în română. Dar nu avem de ce să observăm în mod special acuzativa. Asta sau poate că am făcut o întreabă, nu știu. Din acest tip de utilizare se fixează un acuzativ al estimării. Și e, în primul rând, o estimare fizică. Concretă. Din care se poate ajunge la o evaluare a prețului, o evaluare prin preț. Cum se ajunge de la concret la preț? E foarte simplu. Prețul de obicei, în antichitate, era echivalarea certă a bunului respectiv în greutate, făcând transferul la valoarea materialului care era socotit ca preț. Și un exemplu care chiar ne arată această echivalare, chiatus, care este o cupă, da? Chiatus. De obicei notat cu Y, fiindcă este un termen grecesc, preluat de latin. Pendet, drachmas, tres. Chiatus, pender, drachmas, tres. N-avea decât să spuneți că o cupă face 3 drachme, e un pic tras de păr, dar nu foarte tare. Atârnă. Atârnă, pentru că drachma este la origine o unitate de măsură a greutății. 45 grame. Da. Cât de precis ești, da? Mai trișau, se mai modificau, mai era inflație și în antichitate. Inflația în antichitate mergea foarte multe feluri. Da, fie greutatea se modifica, fie materialul, da? Iar calitatea cală, dar nu mă pot abține, și argint și aur la un loc. Formează un material la mare preț și foarte iubit în antichitate, electrum, da? Nu știu să-i spunem altfel decât electrum, care nu mă așa mai mobilă pe electrum. Nevăr? Nu. Ați scăpat? E unul dintre subiectele mele foarte mare și trebuie să mă țin. Nu. Dar am terminat și locativul la terminatul. Ei, ce este electron? Electron e termen grecesc, l-a preluat și electron e în greacă, electrum, preluat, clar, preluat, da? De latin. Este un aliaj de aur și argint. Când e vorba de aliaj, proporția este... Da, sigur, neolatina, latina științifică, am preluat de acolo, dar nu de la aliajul de aur și argint. Am văzut tot în capcană. Nu mai avem nicio șansă. I-am văzut în capcană, voi o să aflați ce este cu electrum și care e legătura cu electronul. Se găsea în stare naturală un asemenea aliaj. Era el prelucrat, dar argintul și aurul apăreau împreună. Monede făcute din electrum. Da? Din electrum. Din acest aliaj de aur și argint. Sigur că moneda era cu atât mai prețioasă, cu cât era mai puțin argint acolo. Deci mai mult aur. În epocile de criză economică, sigur că era mai mult argint decât aur și cam așa arătau lucrurile. Electronul despre care vorbea colega voastră provine din același termen, da? Provine din exact același termen grecesc și latinesc, electron în greacă, electrum în latină, dar care înseamnă cu totul și cu totul altceva. Acela înseamnă chichimbare. Chichimbarul ce este? Nu vreau să mă asigur. Rășina. Rășina, da? Rășina, da? Sigur că da. Un material prețios. Și acum este prețios. Bijuterii? Bijuterii, da? Bijuterii. Sunt zone ale Europei, mai ales, unde chichimbarul se găsește sub forma unor bucăți mari, da? În nord, la Marea Baltică, și așa la nord, dar mai ales la Baltică. De acolo aduceau romanii cantități uriașe de chichimbar și le expuneau în triumfuri și erau foarte mândri. Fiinte și de elefant și ca multe alte materiale. Da, da, da, da, acestea se și puteau prelucra extrem de bine. De ce se folosește același termen pentru amândouă? Pentru că chichimbarul e un bun conducător electric. Nu? Răspunsul este foarte corect pentru, ai dreptate, ultima întrebare pe care o pusesem, pentru întrebarea la care mă gândeam eu acum, de ce să fie același lucru și aliajul de aur și argint și chichimbarul. Asta e o întrebare la care... Da, da, da, mie e cu particule, de fapt. Bun, bun, și asta eram nelămurită cu chichimbarul. Da, da, și asta a făcut da. Puțin, pentru că știam că este o particulă, nu știu. Particulă. Da. Bine, bine. Partea asta. Da. Dar... Lucrurile vin legate, da? Și nu putem în seama anticilor toată dezvoltarea asta în ținut de latina științifică. Da. Utilizarea latinei pentru științifica din ultima, sub ultima, 200 de ani, ceva de fapt. Deci ce are aliajul de aur și argint cu chichimbarul? Prețiozitate. Ar putea fi răspunsul acesta. Sunt găsite ca atare. Sau se pot găsi ca atare. Nu, că nu se găsesc. Împreună, nu. Nu, împreună. Și aurul și argintul se găsesc ca atare în aia și chichimbarul. Bun, așa ar putea fi și altă. Nu, de regulă se găsește aurul, argintul, cuprul, uraniul se găsesc împreună. Astea sunt minerale, da? Erau folosite ca valori de schimb? Poate și asta, deci caracterul prețios ar putea fi o explicație mai uite. Da, da. Faptul că s-ar fi putut folosi ca monedă de schimb e altceva decât a fi prețios. Nu-i tot una. Nu tot ce e prețios poate funcționa ca monedă de schimb. Ba da, dacă e etimologic. Dacă are un preț, atunci e monedă de schimb. E valoros, da? Altfel nu ajungem numai dacă poate fi numai dacă poate fi tranzacționabil. Tranzacționabil cum se și vita. Da? Și ele sunt. Dar sunt mari și trebuie cântărite la fiecare tranzacție. Vitele știu și ăla că se mai cântăreau? Nu cred. Sau acum vorbeam de monedă. Am deviat. Că nu mai știm, că noi am ajuns și la Marea Baltică. Acum am ajuns să cântărim și vitele. Și dacă tot v-am înveselit, pot să recunosc că veți rămâne cu îndoiala pe care o avem cu toții, nu știm de ce se folosește același termen, da? Și pentru electron, și pentru electron, deci și pentru chip limbar, și pentru aliajul de aur și argint, asta este situația. Așa foloseau anticii și grecii. Ce au fi modelate, probabil, nu știu. Asta nu ar explica nimica. O brumă de explicație poate găsi filologul oriunde, fiindcă se scufundă în etimologie și pare să fie în legătură acest radical cu un radical al strălucirii, ce vedem și în numele Electra, de pildă. Da? Un nume al soarelui se indice o strălucire și da, poate fi strălucirea chisumbarului, deși nu cred că e cel mai strălucitor dintre aia. Depinde de lumina care e. Depinde de lumina care e. Depinde de lumina și asta înseamnă foarte mult. De fapt, asta e strălucirea. Da? Lumina care arată. Bun. În fine. Și, desigur, aliajul de aur și argint care strălucește, strălucește poate mai bine cu cât este mai mult aur acolo. Și cam atâta. Bine, de fapt e mai galben. Că de strălucesc amândouă. Strălucesc amândouă și... O amândouă, nu știu ceva metalic specific. Electrul, în schimb, rar este galben, deci este predominantă culoarea albă, dar ceva este. Are ceva aparte, tot se poate disocia între argint și electru. Da, sigur. Dar că totul este noi, mai ales pentru noi, știm bine că nu se folosește și cred că nu ajungem să vedem vreodată aur în stare pură. Așa cum vedem nici argint. Dar argint mai degrabă, mai tare. Se mai vede, dar niște subsoluri, în anumite locuri din lume. Mă refer la băncile naționale. Bun, aur în stare pură este mult prea... Aproape pură, 999 aceste stare. Aproape. Bine, starea aproape pură, cred că vedem cu toții. Ia uitați cât aur pur are colega voastră acolo, pe contorul cărții. Da? Sper că este auriu, nu știu. Da. Da, gol. Este cel mai ieftin. Da? Se pune o cantitate atât de mică pentru a auri cărțile, încât se folosește aur și nu altceva. Și când se spune, nu mai trebuie aur. E o cantitate infimă. Da, știu. Da? Am înțeles că este suficient un gram de aur să acoperi cu foliță un călăreț și un cal în întregime. Ca cel de la BCU. Exact. E nu chiar cred acela. Să zicem cât statul îi evitează de din fața universului. Care mai micuț așa. Da, care e un pic. Mai oară, dar. Da. Nu, cal. Da. De la dracuna, nu vreau să n-am mai ieșit, dar la greutate. Acuzativul... Deci dracuna este o, la origine, o unitate de măsurare a greutății. Și se păstrează în felul acesta limbața antichitatea. Dacă acum vorbim de dracuna grecește, evident că nu ne gândim la contemporaneitatea. Nu ne gândim la facultate, deci dacă mai sunt ele, sunt totul acoperite de... Nu mai iau dracule de mult. În 1999, judecă semnat în 2001, intrarea în zona euro. Dar mai există colecțiile. E o mină de informații. Da, monedele mai există. Da. Dar, în fine, după 1833 au intrat în Uniunea Latină. Monetara pentru istorie. Adică, o dracmă avea 5 grame de argint și moneda de 20 de dracmă avea 6 grame de argint. Bun, dar înainte de trecerea la euro, viața dracmă era, era leul de valorizat din vremea aceea. Sunt schimbă de 340 de dracme, un euro. Wow! Păi da, e o informație prețioasă, pentru că până în 2012, banii monetare s-au mai putut preschimba la Atena la cursul ăsta. Până în 2012? Da, 10 ani de la ieșirea lor. Da? Din 2002 până în 2012. Interesant. Da. Deci atât de mult am da, zis. Ne-mi fi întrebarea asta atât de mult. Așa cum se mai schimbă mărcile toate, de la un fenici până la banknota de 1000 de mărci. Da? Toate banknotele mai puțin 100 de mărci 1949, cu care este o foarte mare problemă. Pentru că a fost tipărită în Berlinul de Vest și după ce a încetat să mai fie tipărită, tiparnița a ajuns pe mine cu nu trebuie. A, bun. S-au tipărit banknote suplimentare și când le-au retras s-au constatat că ele trag de fapt mai multe decât au pus în circulație. Și atunci s-a oprit retragerea acelor bani. E singura care nu se retrage după al doilea război mondial. Bun. Acum nu trage azi, acum. Și azi la tine. După ce că fac eu... Nu, dar bine. Da, bine. Ala, bine. Da, un mesaj. Te sună... Să-ți spune că mai pot schimba dragul. Iar dacă se schimbi pe dragul și marici. Da, asta aș fi ideea. Gata, atât de timp. Am mărțit 1,95. O mărțit 95 pentru un euro. Dar nu știi care este cursul dracmă, Marco. Da. Dar poate să afli! Nu ca să fii simplu. Acuzativul temporal. Wow! E timpul să vorbim despre acuzativul temporal. E simplu. De fapt, fiind la transpunere în termen temporal, a spațiului. Și atunci e vorba de un acuzativ al duratei, care corespunde acuzativului întinderii. Se poate folosi fără prepoziție, la origine un acuzativ al conținutului. Unum diem vivere, unum diem vivere, a trăi o singură zi. Aleu și eu. Unum diem vivere, asta e femenita, da? E bun exemplu de ținut minte, ca să vedeți genul lui dies, da? Masculin, atunci când înseamnă durata a zilei. Vorbiți la cândva despre genul lui dies, este și masculin și feminin. Da? Când este strălucirea soarelui pe parcursul unei zile, atunci este masculin. Când este o dată, pur și simplu, atunci este feminin. Deci aici l-ați văzut fără prepoziție. Marcarea cu prepoziție folosește per. Un exemplu din Cato, cu sfaturile lui de agricultură și de creștere a vitelor. Hoc per dies septem, dato, hoc per dies septem, dato. Nu mai știu ce leac spunea el, vreau de la varză, ca tot varză, sau cu vin, da, varza este preferată cu cată, să dai asta, da, deci leacul pe care îl pune el, vreme de 7 zile. Asta e acel liber tipitor? Asta e acel liber tipitor? Da, singur. De ce vă bucurați așa de mult că îl vedeți? Vă dați rai? Îl vedem și la plauți. Da, sigur, trebuie să fie. Iar catul care este atât de sfătos, îl folosește pe timp. Da. Bun. Durata văzută ca intervală, deci ca timp scurs. În principiu, având ca punct de referință prezentul, deci am spus timp scurs, ceea ce se află înainte de timpul prezent. De exemplu, în Cicerul, am hing, anos, proper, frecentos, fuit. Abhing anos, proper trecentos, fuit. Sunt de acum aproape 300 de ani. Deci am observat. Acuzativul durate poate indica și prelungirea acțiunii verbale. Și de obicei, nuanța este subliniată prin iam. Iam. De pildă, anum iam tertium et vicesimum regnat. Anum iam tertium et vicesimum regnat. Așa se vorbesc în românește. Anum iam tertium et vicesimum regnat. Domnește de acum de 23 de ani. Și continuă să domnească, da? Este deja, este de acum în 23-lea an de domnie. Da. Ținta temporală poate fi indicată numai cu prepoziții. And marchează atingerea termenului. Ad idus apriles reverterentur. Ad idus apriles reverterentur. Să zicem la idene lui aprilie, deci în plural, aceea idus apriles. Când sunt idene lui aprilie? 15 aprilie, desigur. Da. Ieri. De fapt, că ea spunea că sunt în funcție de lună. Nu, nu am zis asta. Am zis că a fost eclipsa. Eclipsa? Asta nu are mine la față. Da. Așa. Interesul de la mea 16? Nu. Pot fi și 13. Pot fi și 13. Cât? Avem lunile care n-au 31 de zile, nu? Sunt anumite luni. Nu știu. Martie? Nu, martie nu este. Nu, în martie a fost 15 ani. A fost ucis Caesar. Da, dar se spunea pe română știu ce. Ce a fost 15 ani. 15 ani, nu știu. Păi, în februarie sunt pe 13 sau pe 11 chiar? Nu sunt pe 13 niciodată. În 15. Sau în 13. Sau în 15. Cum faci? 14. Mă dată, nu? Trebuie să fie în dicționar. În dicționar de la sfârșit. Bun. Ne-am încurcat de tot, acum respiram acum și spuneam așa. Martie, mai, iunie, iulie. Martie, mai, iunie, iulie. Sunt singura de care au vii de 15. Toate ce dată au 13. De aceea. Martie, mai, iunie, iulie. Asta au 5. Martie, mai, iunie, iulie. Au 5. Așa, bine. Aprilie a fost în 3. Aprilie a fost în 3. Dă-te au 5. Dar martie cum trebuie. Nonele? Nonele sunt la 7 sau la 9 zile după. După ce? Înainte de Ile. La 9 zile înainte de Ile. Sunt pe 7 sau pe 5? Așa. 9 zile înainte de Ile și cum? 5 față de 13 și 7 față de 15? 9 zile pentru că se socotesc inclusiv calculul. Calculul inclusiv, da? Calculul inclusiv. Așa putem prinde cel mai ușor la roman, femeia ăștia la VGB. Da? Asta este calculul inclusiv. Fără nicio mutație genetică. Da? E calculul inclusiv. Asta este tot. Gata. Deci, in se ajunge până la... Mai e o explicație mai ciudată, ține de evumeniu. Da. Ne-am întors la idele de aprilie, deci aprilie 13, da? Am spus, ne-am jucat și după am ajuns în urmărie. Ad indica atingerea săptămânii. In definește cadrul temporal. In mensem ianuarium, în luna ianuarie, deci cadrul temporal. Ianuarium sub arată apropierea de termen. Sub lucem, către zori. Sub vesperum, către seara. O altă serie de funcții al acuzativului circumstanțial, acuzativul adverbial sau de relație. Toate aceste funcții în mod clar derivă din funcțiile concrete al acuzativului. Mai întâi acuzativul spațial, aceea am văzut că și cel temporal. Intră în aceea serie și de aici mă urmează în acuzativul adverbial. Care sare percutiul imediat. Latina a moștenit o funcție de acuzativ de relație doar la pronume neutral. Acolo este bunul acuzativ de relație moștenit. Id doleo. De aceea mă doare. Nu putem spune asta mă doare. Da? Din această pricină mă doare. Id doleo. Hoc gaudeo. Hoc gaudeo. În care hoc este acuzativ neutru, da? Dacă vezi id gaudeo, ca să fie mai clar, să nu aveți impresia că nu am dat tip. Id gaudeo. De asta mă bucur. Într-o mare măsură sub influența acuzativului grecesc, Latina folosește un anumit acuzativ de relație, pe care... Da, pe care chiar așa îl numește, cum spunem noi Y, că ei au un acuzativ grec, acuzativul grecus, da, acuzativul grecesc. Un exemplu din Vergiliu, dar asta vreau așa ca să dăm exemplu din cei mai văzuroși. Loricam intuitur, loricam intuitur, a se îmbrăca, aș pune pleacă așa. Vedeți, este că nu poate fi un problemă de obiect aici, loricam, pentru că intuitur, da, e mediu. Indu-o induere înseamnă a îmbrăca, a intra în ceva și asta facem. Când ne îmbrăcăm, intrăm în ceva. A se îmbrăca, cum este forma medie, cu acuzativul, deci loricam, intuitul este un acuzativ de relație. Din Ovidiu, un exemplu, flavum comas, flavum comas, auriu la plete, auriu la șat, da? Auriu la plete. Acuzativul adverbial. Se fixează datorită tendinței limbii latine de a folosi neutrul adjectivelor cu valoare de generalizare. Și de fapt, în cele din urmă de aici, apar și numeroase adverbe din aceste forme de neutru. Un exemplu din Horatiu, magnum naras, povestești ceva uriaș, da? Magnum naras, ceva însemnat, vix credibile, greu de crezut. Nu prea avem cum să interpretăm aici ca din un complement de obiect. Este clar un acuzativ adverbial. Numeroase forme adjectivale, inclusiv participii, se rigidizează în această formă și devin adverbe. Multum. Plus. Nimirum, mai ales, da? Nimirum. Minus. Iterum, din nou, a doua oară, da? Asta este iterum. Tertium, tertium, a treia oară. Alta asemenea forme s-au gramaticalizat cu totul. Cheterum, folosit ca o conjuncție adversativă. Verum. Versum. Adversum. Pomeniți erau cândva și la nominativ. Asemenea, gramaticalizare. Tot la gramaticalizare s-a ajuns și de la substantive. Partim este o formă rigidizată care se deosebește de acuzativul lui pars, care este partem, da? Partim, în schimb, care înseamnă în parte, este vechiul acuzativ, corect, etimologic, cu I, partim, rigidizat în această formă, și care s-a rupt de paradigma lui Pars, unde vedem forma aranjată parte. La fel, statim, weekend, care stau în locul, da? Pe weekend, îl știți, eventual, din neologismul, dice, da? E acest vechi acuzativ, rigidizat, locativul, în prima parte a seminarului, da? Să venim cu locativul ăsta. Da? După pauză, când facem seminarul, vorbim puțin despre locativ, îmi spăl păcatele, da? Dar începem să bărțim vina, da? În ce proporție? Și după aceea o să facem și un pic de inscripție. Вручить.